Radio 1. Het NOS-journaal. Het Russische huurlingenleger Wagner trekt zich woensdag terug uit Bakhmut, de stad in het oosten van Oekraïne waar al maanden om wordt gevochten. Prigozhin, de baas van Wagner, zegt dat het huurlingenleger dan zijn posities overdraagt aan het Russische leger. Hij klaagt al langer dat hij te weinig munitie krijgt. De breuk met Kanye West heeft Adidas in het eerste kwartaal 400 miljoen euro aan omzet gekost. De Amerikaanse rapper had voor het Duitse sportmerk de succesvolle schoenenlijn Yeezy opgezet. Maar Adidas verbrak ruim een half jaar geleden de banden met West nadat hij antisemitische berichten had geplaatst op sociale media. Bij lokale verkiezingen in Engeland stevend de conservatieve partij van premier Sunak af op een forse nederlaag. Vooral de sociaal-democratische Labour-partij profiteert. Air France KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een netto verlies geleden van 344 miljoen euro. Toch is het bedrijf optimistisch, omdat de omzet vergeleken met een jaar geleden met 40% is gestegen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A2. In beide richtingen is de Koning Willem-Alexander-tunnel bij Maastricht dicht. Het is onduidelijk hoe lang dit nog gaat duren. Verder drukt op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. De andere kant op ook file vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. Daar een half uur vertraging. En tot slot de A58 Vlissingen-Breda tussen Kruiningen en Heerlen 19 kilometer langzaam rijden. Houd rekening met 40 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. 5 mei, bevrijdingsdag. De dag dat we het einde vieren van de bezetting. Het einde dus van de Tweede Wereldoorlog in dit land. Met het vrijheidsvuur dat vannacht werd ontstoken bij Hotel de Wereld in Wageningen, waar de vrede werd getekend destijds in 1945. En met de ambassadeurs voor de vrijheid die traditiegetrouw per helikopter verschillende bevrijdingsfestivals afgaan. Tenminste, als het onweer het toelaat, want het KNMI heeft code geel afgegeven voor grote delen van het land. Bevrijdingsdag komt dit jaar in een tijd dat onze vrijheid weer meer wordt bedreigd, met een oorlog om de hoek, met de Russen die dreigen de taal uitslaan, ook in onze richting actief zijn voor de deur bij ons, voor de kust op de Noordzee, om onze kabels in kaart te brengen. Met de dreiging vanuit China, althans daarvoor waarschuwde de militaire inlichtingendienst laatst nog voor. Zij lopen technologisch en militair ver voor op ons. En de vraag is of we dat ooit nog kunnen inhalen. Zo luidde de waarschuwing van de MIVD. Kajsa Ollongren is minister van Defensie. Vandaag ook de hele dag op pad, juist op die 5e mei, bevrijdingsdag dus. En zojuist heeft ze in Geelse Rijen de ambassadeurs voor de vrijheid toegesproken en uitgezwaaid. Dat zijn de zangeressen dit jaar, Vrouwtje, Tabitha en Mo. Kort voor deze uitzending sprak ik met Kajsa Ollongren en ik zei mevrouw Ollongren. Goedemorgen. Goedemorgen. Met welke boodschap hebt u die ambassadeurs op pad gestuurd? Ja, de vrijheidsambassadeurs, Mo, Vrouwtje en Tabitha, die zijn nu in helikopters onderweg naar de festivals. Ik heb hen veel plezier gewenst. Maar ik heb ook gezegd, het is een belangrijke dag voor Nederland. En het is belangrijk dat we stilstaan bij de vrijheid, dat we die vieren. Maar dat we ons vandaag ook realiseren dat die niet vanzelfsprekend is. Kunnen we die ambassadeurs eigenlijk met het oog op het onweer de hele dag met die helikopter het land door? Dat hopen we. We moeten natuurlijk kijken hoe het weer zich ontwikkelt. De voorspellingen zijn dat er hier en daar inderdaad best wel heftige buien kunnen zijn. Maar de helikopterpiloten houden overal rekening mee. En die moeten zich aanpassen. Zo werkt dat. Juist. Vrouwtje, Tabitha en Mo. Kende u ze of dacht u, wat zijn dat voor mensen? Wie zijn die mensen? In alle eerlijkheid kende ik Tabitha wel. Heb ik de andere twee even opgezocht. Ik heb ze vanochtend gesproken. Fantastische, getalenteerde vrouwen. Dus heel leuk om ze te hebben ontmoet vandaag. Mevrouw Ollongren, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ging het bij u thuis vroeger toen u klein was, vaak over de oorlog eigenlijk? Ja, het ging wel over de oorlog. Niet heel veel, maar ik heb mijn ouders hebben het meegemaakt op hun manier. Grootouders ook. Dus het ging erover, maar het was niet het gesprek van de dag. 4 mei en 5 mei waren wel belangrijke dagen. Waar ging het dan thuis over? Nou ja, ik was als kind toch ook wel nieuwsgierig, hè, naar wat zij hadden meegemaakt. Ik ben opgegroeid in de tijd van de oorlogswinter van Jan Terlouw bijvoorbeeld. Hè. Dus ik was toch wel gefascineerd door wat er toen was gebeurd. En dan wil je toch graag weten waar je eigen familie op dat moment was. Ja, uw familie heeft natuurlijk een Russische geschiedenis, althans deels. Uw overgrootvader groeide op met de laatste tsaar. Uw grootvader was militair in het leger van de tsaar, is vervolgens de hele wereld overgereisd, in Nederlands-Indië terechtgekomen, ook tijdens de oorlog, en daarna naar Nederland gegaan. Hebt u hem gekend eigenlijk, uw grootvader? Jazeker, ja. Ja. Hebt u het daar met hem over kunnen hebben, over die periode? Ja, daar heb ik het met hem over kunnen hebben. Hij is inderdaad gevlucht. Hè. Hij was een hele jonge militair in Adelborst. Hij is in Nederlands-Indië beland. Daarom ook in Nederland terechtgekomen. Mijn vader is in Nederlands-Indië geboren. Heeft daar in het kamp gezeten. Dus ik heb het met hen beiden daar wel over gehad. Ik vond dat altijd heel indrukwekkend. Ja, en toch zei u net, toch ging het tot thuis niet heel veel over de oorlog. Is dat dan wat bij die generatie, zeker als ze ook in Nederlands-Indië hebben gezeten en in een Jappenkamp zijn ondergebracht. Was dat een taboe om daarover te praten? Hadden ze het daar liever niet over? Nou, het was geen taboe, maar het was zeker niet een onderwerp dat zij uit zichzelf aansneden. Dus daar moest je echt wel om vragen, zal ik maar zeggen. Maar gelukkig, mijn vader kon dat wel. Ja. En kan dat trouwens nog steeds. Kan dat, ja, gelukkig. Ja. Maar toch, dat is toch de achtergrond van mensen die wij vandaag ook herdenken. Dat wil zeggen, de herdenking was gisteren, maar we staan stil bij de bevrijding. Hebben zij u opgevoed met, je moet je inzetten voor de vrijheid? Je moet iets doen zodat die vrijheid niet een vanzelfsprekendheid is? Ja, zeker. De vrijheid, daar moet je voor inzetten, daar moet je voor werken. En dat is tot de dag van vandaag waar. En misschien wel meer waar dan ooit. Hè? Want ik merk dat oudere mensen, nu de oorlog in Oekraïne zo dichtbij is gekomen, het ook weer herbeleven. Hè? Weten wat de verschrikkingen van de oorlog zijn. Dus we moeten die vrijheid koesteren en we moeten ons realiseren dat we daar ook wat voor nodig hebben. Bijvoorbeeld een sterke krijgsmacht, maar ook een zekere weerbaarheid in de bevolking. En dat is natuurlijk iets wat oudere mensen wel weten en wat de jongere generaties eigenlijk nooit hebben hoeven aanspreken. Nee, voor hen is vrijheid een vanzelfsprekendheid geworden. Nou, precies. En dat is het niet. Dat is het niet. Dat zien we door de oorlog in Oekraïne. En ook elders in de wereld is het natuurlijk niet zo veilig als hier. Dus we mogen er niet van uitgaan dat we in Nederland altijd maar in vrijheid kunnen leven zonder daar ook iets voor te doen. Zonder daarvoor ook letterlijk een prijs te betalen. Nou was er laatst het onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En daar bleek uit dat ongeveer een derde van de respondenten vreest dat Nederland in de komende 5 jaar opnieuw in een conflict betrokken raakt. Bent u daar ook bang voor? Nou ja, ik vind dat we ons moeten voorbereiden op de mogelijkheid en tegelijkertijd juist ook de defensie, de krijgsmacht moeten versterken, de NAVO moeten versterken, meer Europees moeten samenwerken om te voorkomen dat we in zo'n situatie kunnen geraken. Ja. Hoe sterker we staan, hoe groter de kans ook is dat we dat kunnen voorkomen. Ja, wij zijn ongeveer even oud, dus thuis ging het natuurlijk nog vaak over die oorlog. Zeker rondom deze periode in het jaar. Maar we zijn ook allebei kinderen van de Koude Oorlog. Met andere woorden, dat dreigingsbeeld draagt onze generatie met zich mee. Jongere generaties hebben dat minder. En vanuit die geschiedenis en die achtergrond, denkt u dan, ja, het gaat toch weer de verkeerde kant op met de wereld. En de bedreiging wordt wel erg groot af en toe. Nou, de veiligheidssituatie wereldwijd is verslechterd. Dat is zonder meer waar. En het is denk ik ook goed om te bedenken dat niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld de instabiliteit in de Sahel in Afrika, ook de spanningen die er zijn in Azië, dat heeft allemaal impact, ook op ons. Dus er zijn eigenlijk een veelheid aan dreigingen waar we ons tegen moeten wapenen en op moeten voorbereiden. De wereld is er inderdaad niet veiliger op geworden. Nee, dus alle reden om het stil te staan vandaag ook bij het feit dat wij hier in vrijheid kunnen leven. Uit datzelfde onderzoek dat ik net aanhaalde blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden achter het idee staat om Bevrijdingsdag om te dopen naar Dag van de Vrijheid. En 84% vindt dat 5 mei een nationale vrije dag moet zijn. Ja. Dat vindt u eigenlijk ook, hè? Ja, ik vind dat eigenlijk ook. Het is zo'n belangrijke dag. Ik denk dat als we zouden kunnen, zouden we het per vandaag uitroepen tot een vrije dag voor iedereen. Ik weet ook bij mijn vorige functie dat daar overleg voor nodig is met werkgevers, werknemers. We moeten ook nadenken over, zouden we bijvoorbeeld een andere dag daarvoor kunnen inleveren? Nou, daar moet je het politiek wel over eens worden. Maar ik vind het een heel belangrijke dag. En ik zou het ook heel mooi vinden als het een nationale vrije dag zou zijn. Ja, gaat u dat aanzwengen? Ook in het kabinet? Nou, ik heb dat al een keer eerder gedaan. Ik geloof ook niet dat er heel veel discussie over was toen. Maar nogmaals, je moet wel heel Nederland daarin meekrijgen. En alle partners moeten dat ook willen. Maar ja, goed, als 84% van de ondervraagden in dat onderzoek zegt, laten we daar nou een echt officiële vrije dag van maken, dan kan het ook echt een feestdag worden, zoals Koningsdag bijvoorbeeld. Heeft toch een ander karakter dan 5 mei, waar het geloof ik één keer in de 5 jaar een vrije dag is. De meeste mensen werken vandaag gewoon. We hebben wel van die festivals, maar ja, dat is toch een beetje voor generaties die niet werken, want de rest zit op kantoor of staat in de werkplaats. Ja. Nee, ik vind het een mooie opsteker, dat onderzoek. Want dat zegt ook wel iets over hoe belangrijk Nederlanders 5 mei vinden. En hoeveel Nederlanders ook, ondanks het feit dat het inderdaad voor veel mensen wel een werkdag is, er toch bij stilstaan. Net zoals, we hebben toch in Nederland die traditie van dat 4 mei herdenken en dan overgaan naar 5 mei het vieren van de vrijheid. En daar past ook bij dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen doen. Juist, dus wat u betreft zou de discussie, ook de politieke discussie, om van 5 mei een officiële vrije dag en de dag van de vrijheid van te maken, opnieuw moeten worden aangezwengeld. Ja, wat mij betreft is die al bezig en moeten we daarmee doorgaan. Juist, en wanneer is het dan zover? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Nou ja, je zou zeggen, waar een wil is een weg. En zeker in deze tijd. Waar. Ja, absoluut. Nee, maar juist in deze tijd, ik denk ook dat dat percentage dat u dat noemde uit dat onderzoek, dat komt misschien ook wel doordat mensen zich realiseren dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ja. We hebben natuurlijk de dreiging van de Russen bij de oorlog in de Oekraïne om de hoek, maar ook bij ons voor de deur, namelijk op de Noordzee, waar die Russische schepen onze kabels in beeld brengen. En er is dreiging vanuit het Verre Oosten, waar de spanningen ook verder oplopen, ook tussen de Verenigde Staten en China. Dan was laatst uw eigen geheime dienst, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die kwam met dat rapport waar echt werd gewaarschuwd ook voor de Chinese dreiging. En eigenlijk was de conclusie daar, lopen achter, zij lopen hard voor, gaan ook steeds sneller. En de vraag is of we dat ooit nog kunnen inhalen. Dat klonk tamelijk alarmerend. Vond u dat ook? Ja, en het is overigens niet nieuw dat onze inlichting- en veiligheidsdiensten waarschuwen, ook voor de ontwikkeling van China. En als je kijkt vanuit het militaire perspectief, zijn ze op technologisch gebied beginnen ze een enorme voorsprong te nemen. Omdat we weten dat ze dat ook kunnen gaan toepassen, militair gezien. Dus die nieuwe technologieën met militaire toepassingen, zonder zeg maar onze wet en regelgeving die wij hanteren. En ook ethische kaders die wij belangrijk vinden. Dat is echt wel een dreigement waar wij rekening mee moeten houden als Nederland, maar ook als NAVO. Kunnen we die achterstand ooit nog inhalen, denkt u? Ik denk dat dat kan. Ik denk in ieder geval dat we ons ertegen kunnen wapenen, ons bewust kunnen zijn van de mogelijkheden die er technologisch zijn en dus ook kunnen doordenken hoe dat ons bedreigt. Maar ja, kijk naar de ruimte. Daar moeten we echt wel heel erg opletten. Ik denk dat je nu kunt zeggen dat de Verenigde Staten wel onbetwist nummer 1 is, maar dat China er gauw achteraan komt. Daar moeten we als Europa echt een been bij trekken. En de toepassing van verschillende soorten van technologie, artificial intelligence, zwermtechnologie, dat is echt een bedreiging. En ook daartegen moeten we ons wapenen. Dat kunnen we alleen maar als we dat samen doen. Dat heeft geen zin, ieder land voor zich. Samenwerken is daar de oplossing voor. Nou, u had het over die kunstmatige intelligentie. Maar er zijn tegenwoordig al computers die ons kunnen voorliegen. Dus als je dat vertaalt naar het militaire domein, waar leidt dat dan toe? Nou ja, dat is een van die punten. Dus inderdaad, het machine learning, artificial intelligence, wat betekent dat je heel veel kunt overlaten aan computers. We hebben een conferentie gehad in Den Haag een paar maanden geleden om daarover na te denken. Omdat we denken dat je ook internationaal afspraken moet willen maken daarover. Over wat je eigenlijk toelaatbaar vindt en wat je niet toelaatbaar vindt. En dat is echt ook iets wat in VN-verband zal moeten gebeuren. Maar als je het vertaalt naar militaire toepassingen, dan is het vooralsnog iets waar we vooral veel dreigingen zien. En daar moeten we echt daar moeten we heel realistisch in zijn. Zou u dan willen zeggen dat onze vrijheid meer dan ooit op het spel staat? Althans, laten we zeggen, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dan? Ja, precies. Nou, dat wilde ik net zeggen. Ik denk dat dat een goed referentiekader is. Niet dat er sindsdien niet bedreigende situaties zijn geweest in die Koude Oorlog die u noemde. En er zijn natuurlijk verschrikkelijke oorlogen elders in de wereld geweest. Maar ik denk wel inderdaad dat voor ons in Europa de dreiging die er nu is, dat die eigenlijk ongekend is voor de meeste mensen. Dat betekent dat alleen maar de mensen die inderdaad de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in een soortgelijke situatie hebben geleefd. Juist, met andere woorden, de dreiging is groter dan ooit sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Ja. Als we dan kijken naar de oorlog in Oekraïne. De leider van de Wagnergroep heeft vanochtend laten weten dat 10 mei het moment is dat hij zijn troepen terugtrekt uit Bachmoed. Dat is die stad waar hard om wordt gevochten. Ook symbolisch om hard om wordt gevochten. Hebt u daar laatste nieuws over eigenlijk? En hoe ziet u dat bericht eigenlijk? Gelooft u het? Nou ja, we zien deze man wel vaker dingen zeggen, dreigen. Dat gevecht daar bij Bachmoed, dat heeft in ieder geval de Russen ongelooflijk veel gekost. Aan mensenlevens, aan materieel. En het levert een relatief beperkte winst op als je kijkt naar het terrein wat ze hebben veroverd. Ik hecht niet zozeer aan wat de Wagner-baas zegt of wat het Kremlin zegt. Ik zie dat de Oekraïners ervoor hebben gekozen om daar door te vechten, om daar zware verliezen toe te brengen. Ondanks het feit dat ze beetje bij beetje, bijna meter voor meter, straat voor straat, Bachmoed veroveren. En een spoor van vernieling daar achterlaten. Dus ze betalen er een ongelooflijk hoge prijs voor. Ja. U hebt gisteren langdurig in het gezelschap verkeerd van president Zelensky, de president van Oekraïne. Daar las ik vanochtend in een van de kranten een soort reconstructie, dat het echt tot 10 minuten voor de landing van het regeringsvliegtuig op Schiphol nog onzeker was of het door zou gaan. Klopt dat? Nou ja, het was sowieso kort van tevoren aangekondigd en gepland. En gewoon vanwege de situatie in Oekraïne en de veiligheidsdreigingen ook rondom de president. En moet je er altijd mee rekening houden dat het toch weer anders wordt of niet door kan gaan. Ja, nou ja, zoals ik het begreep, twijfelde hij vanwege die drone-aanval op het Kremlin, waar beschuldigingen over en weer gingen. En vroeg hij zich af of hij überhaupt wel tijd had om naar Nederland te gaan en of hij dan niet terug moest keren naar Kiev. Maar dat vind ik dus ook heel begrijpelijk. Hij is een president in oorlogstijd. Hij is verreweg, het meeste deel van zijn tijd, is hij in Oekraïne. Om leiding te geven aan de oorlog. Dus die vraag moet hij zichzelf natuurlijk de hele tijd stellen. Nou, des te bijzonderder dat hij gisteren in Nederland was. Een hele dag. En ook een militaire basis heeft bezocht. Is hij weer veilig thuis? Dat moet u niet aan mij vragen. Hebben we hem veilig afgezet in Polen? Hij heeft gisteravond in ieder geval Nederland verlaten. En uiteraard veilig afgeleverd. Juist, dus hij is veilig met het regeringsvliegtuig aangekomen daar. Nou ja, ik vraag het ook omdat er natuurlijk wat discussie was rondom het uitlekken van het feit dat hij uiteindelijk in Nederland aan zou komen. Als bekend is dat hij ook weer met het Nederlandse regeringsvliegtuig terugvliegt naar Polen. Is er dan extra luchtbewaking? Hoe werkt zoiets? Nou, ik kan u natuurlijk helaas niet aan detail vertellen wat voor veiligheidsmaatregelen er dan worden getroffen. Maar ik denk dat iedereen gisteren ook heeft kunnen zien dat president Zelensky, als hij Nederland bezoekt, dat wel gepaard gaat met heel veel extra beveiligingsmaatregelen. Juist. En daar kunt u uiteraard niet heel veel meer over zeggen. Zo is het. Heeft de minister van Financiën eigenlijk inmiddels veel verstand van defensie? De minister van Financiën weet zoveel van defensie als nodig is. En een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat de minister van Financiën ook heeft gezorgd dat er voldoende middelen zijn. Dat wij nu, terwijl we wel moeten bezuinigen, niet bezuinigen op defensie. Hmm. Dus het antwoord op de vraag is ja. Ja, dus ze weet net zoveel van cijfers als van wapensystemen inmiddels. Nou, ik denk dat je van de minister van Defensie mag vragen om net iets meer over de wapensystemen te weten dan de minister van Financiën. Weet u waarom ik het vraag? Nee. Maar ik begin een vermoeden te krijgen. Of vertelt u? Ja, u wilt misschien toe naar een bepaald wapensysteem. Nee. Oh. Nee. U dacht, hij begint weer over die F-16's. Ja. Nee. Daar heb ik u gisteravond in Opeen over gesproken. Daar was de mededeling, vond ik tamelijk helder. Namelijk, okay. Wij willen het wel, maar we wachten op de Amerikanen. Zo was het, toch? Fijn, ja. Ja, goed. ik bedoelde meer de vakante functie bij de NAVO. Daar heb ik u eerder zelf wel eens naar gevraagd toen ik met u in Polen was, bij onze F-35-vliegers. Als ik goed ben geïnformeerd, willen de Amerikanen nog heel graag nog steeds Mark Rutte, maar die schijnt niet te willen. Heeft hij meerdere malen toegegeven. En vervolgens zijn de ogen ook gevallen op mevrouw Kaag en op u. Nou, mag ik eerst zeggen dat ik deze inderdaad totaal niet zag aankomen. En ten tweede, weet je, er gaan altijd zoveel geruchten over dit soort functies. Ja, ik laat dat allemaal gewoon maar een beetje gebeuren. We zullen het zien. Ja, maar bent u in de race? Nee, helemaal niet. Ik ben minister van Defensie in Nederland. Daar heb ik mijn handen aan vol en daar wou ik ook graag mee doorgaan. Ja, met andere woorden, hou op met die vragen. Ik zie u het dan ook niet. U mag alles vragen, meneer Kokkelman. Nou, dat is heel fijn. Over mevrouw Kaag gesproken, die gaat dus over de centen. De bevrijdingsfestivals die luiden vanochtend tegen RTL Nieuws de noodklok. Namelijk dat er grote twijfels zijn hoe lang ze nog gratis kunnen blijven doordraaien. Want de financiële nood is hoog. Gaat u een goed woordje voor ze doen bij diezelfde mevrouw Kaag? Nou, en ook bij andere collega's, denk ik. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat die festivals op 5 mei dat die doorgaan. Er gaan heel veel mensen naartoe. Heel veel jonge mensen ook. Die willen we graag bereiken op 5 mei. Nou, Defensie levert een bijdrage. Hè. Wij verzorgen het transport, het luchttransport van de artiesten. Ik geloof dat het een probleem is wat vooral ook nog te maken heeft met de naweeën van corona. Daar heeft natuurlijk de hele culturele sector en de evenementensector heeft daar inderdaad last van. Dus als we daar naar moeten kijken, dan moeten we dat doen. Want die festivals moeten doorgaan. Goed. Terug naar het thema van onze veiligheid. U zei net, het is van het grootste belang om Defensie verder op te bouwen. Daar is natuurlijk een kaalslag geweest de afgelopen decennia. Er is nu meer geld voor beschikbaar. U bent gelukkig uitgezonderd van bezuinigingen rondom de voorjaarsnota, maar er wordt verder gesproken over nieuwe bezuinigingen. Blijft uw departement eigenlijk buiten schot? Ja, ik vind het. We hebben net besloten om te intensiveren. Hè, om de krijgsmacht te versterken, weer te investeren in onze defensie. Dan vind ik het niet geloofwaardig als je dan weer zegt, ja, we kunnen niet helemaal garanderen hè, dat we met dit budget verder gaan werken. Dus die meerjarige stabiliteit en zekerheid, die is nodig om onze krijgsmacht weer op te bouwen. Dus dat is mijn inzet. Dus geen verdere bezuinigingen op defensie? Nee, maar daar heeft het kabinet ook niet voor gekozen. Hè? Nu niet. Nee, maar daar was wel de voorwaarde bij dat er nieuwe bezuinigingsronden op touw kunnen komen te staan. Ja, maar kijk, u mag wel afleiden uit deze ronde en deze voorjaarsnota en de uitzonderingspositie die daar is voor Defensie. Dat de inzet is van het kabinet. Dus dat is de politieke keuze die wij maken. Ja, nou voldoen wij nog altijd niet helemaal aan de NAVO-norm. Volgend jaar wel. En dan voldoen we aan die 2%-norm. Komende zomer is er een belangrijke NAVO-top in Vilnius. Daar worden ook de nieuwe leden dan officieel welkom geheten. Daar wordt ook de deur, gisteren begreep van de minister-president, verder opengezet voor een eventueel lidmaatschap na de oorlog van Oekraïne. Tot zover zit ik juist, toch? Parafraseer ik het goed? Ja, u parafraseert de minister-president. Ik heb ook zoiets gehoord, ja. Maar het is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Oekraïne is een partner van de NAVO. Ze vechten een oorlog uit die ook heel belangrijk is voor de veiligheid van Europa. En de NAVO is er, zoals bekend natuurlijk, om Europa veilig te houden. Dus dat partnerschap er is en dat er nagedacht wordt over het perspectief en over veiligheidsgaranties in de toekomst als de oorlog afgelopen is, dat moet allemaal gebeuren. Ja, u zei net, ik heb het hem gisteren horen zeggen. Was u verbaasd dat hij dat zei dan? Nee, toch? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Maar u citeerde, dacht ik, niet mij, maar... De premier, het... ja. Ja, precies. Ja, zeker. Maar op die NAVO-top wordt ook gesproken over de budgettering. En de kans is natuurlijk groot dat die norm wat omhoog wordt bijgeschroefd. Dat 2% misschien wel de bodem wordt, het minimumbedrag. En dat het deel van ons bruto nationaal product dat wij aan Defensie moeten uitgeven, gezien het lidmaatschap van het NAVO-bondgenootschap, dat omhoog gaat. Tegelijkertijd is er in de Tweede Kamer natuurlijk een discussie, met het oog op die veiligheid en vrijheid waar we het vandaag over hebben, om die 2%-norm vast te leggen in de wet. Ja. Uw eigen partij wil dat niet. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Okay, wat ik zelf het allerbelangrijkste vind is, nou, één, als wij met de NAVO afspraken maken, dan gaan wij ons aan die afspraken houden. Dat staat voor mij echt buiten kijf. Dus tot nu toe was de afspraak toegroeien naar 2% in 2024. Dat halen wij. In Vilnius zal er opnieuw worden gesproken. Zal er een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de lange termijn. Dat gaat natuurlijk niet omlaag. Hè, dus dat lijkt mij evident. Dan vanuit Defensie en vanuit de organisatie bezien is het allerbelangrijkste gewoon structurele zekerheid hebben, meerjarige zekerheid hebben. Daar heb je gewoon commitment voor nodig. En of dat in een wet vast ligt of niet, dat vind ik, ja, uiteindelijk een vraag van tweede orde. De Kamer zal daarover debatteren. We zullen zien wat daar de uitkomst van is. Ja, het is in ieder geval een zekerheid als het in de wet staat. Dan kan niemand er meer onderuit. Ja, tenzij de wet weer wijzigt. Nou ja, precies. Dat is een beetje mijn punt. Hè. Dus ook de wet is een politieke keuze. En de wet wijzigen of intrekken is ook een politieke keuze. Dus dat is geen garantie. Ik vind gewoon dat je, net zoals we nu heel breed in de Kamer steun is voor Oekraïne. Mm-hmm. Hoop ik dat er gewoon heel breed politiek het besef is dat je dat vaste budget voor defensie gewoon nodig hebt. En dat dat meerjarig moet zijn. Dat moet niet voor een kabinetsperiode zijn. Ook niet voor twee kabinetsperiodes. Maar echt voor langer dan dat. Ja, maar dat betekent dus dat die 2% NAVO-norm, of wat daar straks in de zomer wordt afgesproken, dus ook als er een paar decimalen bij komen, dat het uitgangspunt moet zijn voor de defensiebegroting. Laten we zeggen, ook langjarig richting de toekomst. Ja, en als wij ook een internationale afspraak maken, in dit geval met de NAVO, een belangrijk bondgenootschap waar Nederland al sinds dag 1 lid van is, dan moeten we ons daar ook gewoon aan houden. Maar dat hebben we heel lang niet gedaan. Nou, de afspraak was toegroeien naar 2%. He, dus daar kun je over discussiëren, hebben we ons daar aan gehouden of niet, maar dat was de afspraak. Ja. En wij halen die 2% in 2024. Dus in die zin hebben we dat wel gedaan. Ik vind wel, zeker achteraf, dat je kunt zeggen dat we al eerder meer hadden moeten doen, want we hebben nu wel een hele grote inhaalslag te maken. Ja, dus wat u betreft is de NAVO-norm vanaf 2024, of die nou 2% is of ietsje hoger, is de norm. En dat is het bedrag dat wij moeten uitgeven als natie aan defensie. Dat vind ik wel. Wij zijn één van de partners. Je mag dat van alle landen dan verwachten, dat zij hun bijdrage leveren. En als we dat afspreken met onze NAVO-bondgenoten, moeten wij ons net zoals alle andere landen daar gewoon aan houden. Vindt de rest van het kabinet dat ook? Ja, we moeten daar nog ons formele standpunt over bepalen. Maar ik ervaar wel veel steun voor dit standpunt, ja. Ja, binnen het kabinet ook binnen de coalitie dan? Nou, nogmaals, ik zit in het kabinet. De coalitiepartijen in de Kamer moeten natuurlijk helemaal voor zichzelf spreken. Maar ook daar heb ik de indruk dat mensen defensie belangrijk vinden. Dat ze ook vinden dat die NAVO-norm gewoon gehaald moet worden. Ja. Kijk, de nieuwe norm is er nog niet. Hè. De Vilnius moet nog plaats hebben. Ja. Daar gaan we nog een kamerdebat. Ja, daar gaan we nog een kamerdebat over voeren. Daar gaan we nog ons kabinetstandpunt formeel voor vaststellen. Maar uw inzet is kijk naar de duidelijk. Veiligheidscontext. Ja. Kijk naar de veiligheidscontext. Het is echt nodig. Ja, en dan is de vraag met al dat geld, wanneer is de krijgsmacht dan weer helemaal op sterkte? Ja, dat is een goede vraag. We hebben de defensienota gepresenteerd in het voorjaar. Daar zitten alle plannen in. En daaruit blijkt ook dat niet van de ene op de andere dag gebeurd is. Omdat het ook gaat over mensen. Over het vervullen van vacatures. Over het opleiden van mensen. Om te zorgen dat mensen getraind zijn, gereed zijn. En het gaat natuurlijk ook over materieel. En sommige dingen, de voorraden aanvullen, kan op een aantal terreinen kan dat snel. Maar investeren bijvoorbeeld in nieuwe wapensystemen, dat kan meer tijd kosten. Dus ik kan niet zeggen, het is in jaartal X klaar. Het is een proces wat jaren gaat duren, waar we op onderdelen al snel stappen zullen kunnen zetten, en waar we op andere onderdelen misschien 5 tot 10 jaar nodig hebben om te komen waar we willen zijn. Maar zegt u dan, binnen 10 jaar moeten wij weer helemaal op de been zijn en ons ook kunnen verweren tegen de Russen, maar ook tegen de Chinezen, met al hun voorsprong? We hebben niet de luxe van heel veel tijd. Hè. We hebben wel de luxe van het lid zijn van een bondgenootschap. We hebben wel de luxe van veel partners met wie we kunnen samenwerken. En dat helpt ons enorm. Ja. En ik denk, als je gewoon kijkt vanuit het perspectief van de dreiging, de oorlog in de Oekraïne, dat je toch over 4, 5 jaar moet zeggen, in ieder geval als NAVO, zijn we dan op sterkte. Gaat u doen vandaag verder eigenlijk? Ik ga zo meteen naar een veteranenontmoetingscentrum in Eindhoven. Daar is een vrijheidsmaaltijd. Dan ga ik spreken met de veteranen. En ik ga ook nog de dag afsluiten op de Amstel bij het traditionele concert wat daar altijd is op 5 mei, waar de koning en de koningin ook komen. Ik wens u een fijne dag en een mooie bevrijdingsdag. En dank u wel voor uw tijd vanuit de Gilserijen. Ja, heel graag gedaan. Kajsa Ollongren was dat. Nou, 2%-norm is dus heilig voor haar, ook richting de toekomst, in ieder geval de NAVO-norm. En bevrijdingsdag moet de dag van de vrijheid worden. En daar gaat ze zich hard over voormaken in het kabinet, dat het ook een officiële vrije dag wordt. Ik wens u ook een fijne bevrijdingsdag. Mocht u bij een festival zijn, ik kijk even naar buiten, dan haalt u vast een nat pak. Maar toch een goed weekend. Wij melden ons maandag en hier gaat Patrick Lodiers verder. Tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.